to najlepszy sposób na odporność. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Wybiła ósma, program trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Nowymi ograniczeniami rząd odpowiada na niepokojące dane dotyczące liczby nowych przypadków koronawirusa. Apeluje o pozostanie w domach. Prawie 25 tysięcy zakażeń COVID-19 potwierdzono wczoraj. Zmarło ponad 370 osób. To najwięcej od początku pandemii. Od północy lockdown w całej Anglii. Potrwa do 2 grudnia. Rząd apeluje o zaprzestanie protestów ulicznych w związku z rozwojem epidemii koronawirusa. Od soboty wchodzą w życie nowe ograniczenia życia społeczno-gospodarczego, które mają zmniejszyć mobilność społeczną i w efekcie zahamować wzrost liczby zachorowań i zgonów na COVID-19. Zamknięte będą placówki kultury, ograniczona zostanie działalność centrów handlowych, hotele będą otwarte tylko dla podróżujących służbowo, a do sklepów i kościołów wejdzie mniej osób. Na naukę zdalną od poniedziałku przejdą także najmłodsi uczniowie podstawówek. Według premiera Mateusza Morawieckiego jedną z przyczyn rozwoju epidemii były masowe protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. O szczegółach Karol Darmoros. Premier Mateusz Morawiecki, ogłaszając nowe obostrzenia, mówił, że konsekwencje nieprzestrzegania zasad sanitarnych widać w liczbie zakażeń z dwutygodniowym opóźnieniem, a protesty uliczne, jak dodawał szef rządu, grożą gwałtownym przyrostem liczby zachorowań. Według analiz specjalistów z Uniwersytetu Warszawskiego, każdego dnia wzrost liczby zakażeń na skutek protestów ulicznych może wynosić około 5 tysięcy osób. Premier apelował o zmianę formy demonstracji. Proszę bardzo, protestujmy, ale w sieci. W sieci internetowej, tam wyrażajmy nasze opinie. O konieczności odłożenia konfliktów światopoglądowych na inny czas mówił też minister zdrowia Adam Niedzielski. Jeśli liczba nowych przypadków przekroczy 70-75 na 100 tysięcy osób, to wtedy zostanie wprowadzony całkowity lockdown kraju. Karol Darmoros, Polskie Radio. Wczoraj potwierdzono 24 692 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Zmarły 373 osoby. To najwyższy dzienny bilans od początku pandemii. W szpitalach leczonych jest ponad 18,5 tysiąca osób. Przeszło 1600 jest podłączonych do respiratorów. Barbara Góra. Najwięcej nowych zakażeń odnotowano w województwach wielkopolskim, prawie 4 tysiące przypadków, i mazowieckim, prawie 2800. Szczególnie wysokie liczby nowych zakażeń rejestruje się w dużych miastach, podkreślił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Więcej osób niestety trafia do szpitali, więcej osób trafia także na oddziały intensywnej terapii. To jest niepokojące. Według rzecznika głównego inspektora sanitarnego Jana Bondara wysokie liczby nowych zakażeń mają potem wpływ na sytuację w szpitalach oraz na liczbę zgonów. Nie ma co ukrywać, że dzisiejsze wyniki będą miały również bardzo smutne konsekwencje, jeśli chodzi o liczbę zgonów za 2-3 tygodnie. Od początku epidemii potwierdzono w Polsce prawie 440 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarło prawie 6,5 tysiąca osób. Barbara Góra, Polskie Radio. W Anglii rozpoczął się drugi lockdown. Początkowo premier Boris Johnson sprzeciwiał się zamknięciu kraju ze względu na gospodarkę. Jednak pod wpływem pogarszających się danych zdecydował o kwarantannie, podobnej do tej, którą wprowadziła sąsiednia Walia. Z Londynu Adam Dąbrowski. To głosowanie w Izbie Gmin. I te słowa ministra zdrowia. W normalnych czasach to byłoby nie do wyobrażenia, ale to nie są normalne czasy. Odbijają się od dziś na życiu Londyńczyków, których spotykam w okolicach Tower Bridge. To smutna konieczność dla ludzi pracujących w restauracjach i hotelach. Grozi im zwolnienie albo przymusowe postojowe. Utknęliśmy w mieszkaniu na 8 miesięcy, ale wiem, że inni mają gorzej. No właśnie, Jane i Rob i tak mają szczęście, bo mogą pracować z domu, ale już studentka Amina mówi mi tak. Muszę studiować zdalnie, wolałabym być na kampusie, bo nie mogę spotykać się ze znajomymi. Jane, Amina i Robert przynajmniej przez miesiąc będą musieli zrezygnować z wychodzenia do pubu, do kina, czy też po prostu ze spotykania się z innymi. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Kandydat demokratów Joe Biden bliżej zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Były wiceprezydent ma 254 głosy elektorskie, jego rywal prezydent Donald Trump 214. Nadal trwa liczenie głosów w 5 kluczowych stanach. Kandydat demokratów zapowiedział, że jeśli wygra wybory, to będzie pracował na rzecz pojednania Amerykanów. Aby iść do przodu, musimy przestać traktować naszych przeciwników jak wrogów. Nie jesteśmy wrogami. Powiem to jasno. Wystartowałem jako demokrata, ale będę rządził jako prezydent Ameryki. Prezydentura to niepartyjna instytucja. To jedyny urząd, który reprezentuje wszystkich. Sztab Donalda Trumpa kwestionuje uczciwość wyborów, złożył do sądu wnioski o powtórne przeliczenie głosów w Michigan i Wisconsin, wnioskuje też o przerwanie liczenia głosów w Pensylwanii i zarzuca miejscowym władzom utrudnianie republikanom monitorowania procesu wyborczego. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Trójki przedstawi Krzysztof Łoniewski. Najciekawiej miało być i było w Lipsku. RB pokonało tu 2-1 Paris Saint-Germain. Szybko na prowadzenie w Saksonii wyszedł paryski Pieszczoch. Niedługo potem zmarnował jedenastkę, a kończył mecz choćby bez punktu i w dziewiątkę po dwóch czerwonych kartkach dla swoich zawodników. Polecamy też łatwą do znalezienia w sieci zbitkę z wczorajszych interwencji Marc-André Ter Stegena. To, co robił wczoraj na Camp Nou bramkarz Barcelony, było absolutnie zjawiskowe i gdyby nie on, Barca pewnie przegrała bez Dynamem Kijów, a tak zwyciężyła psim swędem 2-1. W takim samym stosunku Başak Şehir, klub powszechnie znienawidzony w Stambule przez kibiców Galatasaray, Fenerbahçe i Beşiktaşu, bo otwarcie wspierany przez prezydenta Turcji Recep'a Erdoğana, pokonał u siebie 2-1 Manchester United. Jedni mają Ligę Mistrzów, inni Puchar Polski. We wczorajszych meczach 1/16 finału Arka w Gdyni 2-0 wygrała z Koroną Kielce, a GKS w Jastrzębiu 0-2 przegrał z Puszczą Niepołomice. Na tym etapie rozgrywa się po jednym spotkaniu, zwycięzcy grają dalej. Dalej grają też piłkarki Górnika Łęczna. W pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów pokonały na własnym stadionie ZNK Splity 4-1 i kolejne rywalki w kwalifikacjach poznają po piątkowym losowaniu. W siatkarskiej plus lidze odrabianie covidowych zaległości. Czarni Radom pokonali 3-1 Kuprum Lubin, a Ślepsk Suwałki przegrał 1-3 z Jastrzębskim Węglem. Kolejny mecz gdzieś tam ucieka nam i to jest właśnie przykre, że nie ma czasu na dobre potrenowanie, bo co 3 dni gramy te mecze i na dobrą sprawę trzeba znów odciąć ten mecz i szybko skupić się na kolejnym, bo nie ma czasu. Mówił Łukasz Kaczorowski, atakujący ekipy z Suwałk, gdzie urodzili się Maria Konopnicka i Andrzej Wajda. Kończymy kolarstwem i ostatnim z dużych tegorocznych turów. Eks-skoczek narciarski Primož Roglič najwyraźniej zagiął parol na kolejną wygraną w tej imprezie. Słoweniec prowadzi po 14 etapach, a ten 14 wygrał Belk Team Valens i na sportowo słyszymy się za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Chłodno, ale za to słonecznie na szczęście i jak na początek listopada to bardzo ładna pogoda, utrzyma się mniej więcej do godziny 17, bo później mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Dziś na szczęście tylko na północy, w okolicy Białegostoku, no i też na południu może popadać krótko, ale jednak będą opady deszczu. Na termometrach 0 stopni, teraz w Łodzi, w Toruniu 3, w Poznaniu 5. W Koszalinie nawet 7, a na barometrach 1028 hektopaskali. Biometr korzystny. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, Patrz, to Cleo. Cześć, Cleo. O, Marian, cześć. To wy się znacie? Się znamy na promocjach, Barbara. Black Weeks w Media Expert. Na przykład odkurzacz automatyczny iRobot Roomba. Teraz taniej o 300 zł. Smart TV Sony 65 cali 4K Ultra HD. Teraz taniej o 500 zł. A dla wygody i bezpieczeństwa naszych klientów dzisiaj wydłużamy godzinę otwarcia naszych sklepów. Wszyscy razem w Media Expert. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Palenie papierosów to główny czynnik powodujący raka płuca. Pamiętaj, że paląc narażasz i siebie, i swoje otoczenie. Zarówno bierne, jak i czynne palenie papierosów jest szkodliwe. Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługieżycie.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność?

hated, been so complicated. Basketball on my TV, my baby cradle on my knee. 16 minut po godzinie 8, poranny program Pora na Trójkę. Machu Picchu był zamknięty, całe miasto, cała okolica, w której turyści robią sobie taki przystanek przed wejściem na Machu Picchu, to wszystko było zamknięte. Z wiadomego powodu pewnie. No ale jeden turysta miał pecha. Dlaczego? Bo był zamknięty w tym mieście, bo on przyjechał, chciał wejść na górę, no ale wszedł lockdown. Cały kraj został zamknięty i ruiny perskiego Machu Picchu zostały zamknięte na zwiedzających przez pandemię koronawirusa i w zeszłym tygodniu postanowiono to otworzyć na chwilę. Tylko na jednego turystę, właśnie jego, żeby go wypuścić. Pan się nazywa Jesse Takayama. Marzył o przyjeździe do Peru. Kiedy w końcu udało mu się to zrealizować, dotarł tam w bardzo niedogodnym momencie. No i podobno no, musiał siedzieć tam, bo by go nie mogli wypuścić. Więc otworzyli tylko po to, żeby tam wszedł i mógł wrócić do kraju swojego rodzinnego. I będzie pewnie jedyną osobą na świecie, którego jedyna zwiedzała Machu Picchu. Dokładnie. To jest wyjątkowa sytuacja. No, tutaj w tym wypadku mi się wydaje, że warto było czekać te 7 miesięcy. Ja też bym poczekała. A na przykład w Zakopanem byś posiedziała 7 miesięcy, na żeby na Gubałówkę wejść. Nie? Nie, w tym tłumie ludzi nie. A oscypka byś zjadła? Ja myślę, że nie mają w Peru oscypka. Może nie. Ale mają yerbę za to. Elevation, YouTube w Trójce, 8.18. Tu i Elevation to za nami, 21 minut po godzinie 8. Teraz czas na jeszcze jedną dawkę muzyczną. Dokładnie, dawkę muzyczną połączoną z wiedzą muzyczną i historyczną jednocześnie. Jest to wyjątkowe, niepowtarzalne kalendarium muzyczne w wykonaniu magistra Michała Migały. 5 listopada w Częstochowie przyszedł na świat Zygmunt, czyli Muniek. Staszczyk, człowiek instytucja polskiego rocka, absolwent 4 liceum ogólnokształcącego, które, jak na artystę przystało, unieśmiertelnił w swojej piosence. Gdybym chciał przywołać wszystkie jego przeboje, nie starczyłoby czasu na inne elementy tego poranka. Przejdźmy zatem do jubilatów zagranicznych. W roku narodzin Muńka Staszczyka powstał zespół Simon and Garfunkel. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Wokalista tego duetu, Art Garfunkel, człowiek, dla którego ciemność jest starym, dobrym druhem, ma dziś również urodziny. A dzisiejszym jubilatem jest też Bryan Adams. Nie. Ryan Adams. A to nieważne, nie ma o czym gadać. Wystarczy. To było kalendarium muzyczne. Michał Migała, dziękuję. To i my dziękujemy, panie magistrze, za... Wróci do nas. Wróci jutro, pewnie. Zawsze wraca. Tylko nocą i Krzysztof Zalewski w Trójce, 24 po 8. Czego nie zobaczysz?

okresie od marca do lipca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zidentyfikował ponad 81 tysięcy pojazdów, które nie posiadały ważnego ubezpieczenia OC. To o połowę więcej niż przed rokiem, alarmuje rzecznik UFG Damian Ziomber. Wyjaśnia także, dlaczego nie warto oszczędzać na obowiązkowym OC. Ano dlatego, że w przypadku szkody, jeśli ją spowodujemy autem nieubezpieczonym, koszty likwidacji tej szkody będziemy zmuszeni pokryć sami, z własnej kieszeni. To może oznaczać nawet upadłość naszą konsumencką i naszej rodziny. Wieloletnie kłopoty finansowe. Od przykład, kiedy młody człowiek nieubezpieczony wjeżdża autem w przystanek. Same koszty naprawienia tej wiaty to już jest kilkadziesiąt tysięcy złotych. W tym momencie opłata za brak posiadania ważnego OC jest kwestią drugorzędną. Natomiast roszczenie regresowe do sprawcy jest kwestią jak najbardziej istotną, żeby nie powiedzieć palącą. Ważność OC pojazdu można sprawdzić na stronie internetowej UFG. Wystarczy znać numer rejestracyjny auta. Dobra wiadomość dla zainteresowanych kredytami hipotecznymi. Marże hipotek wracają do poziomów sprzed pandemii, informuje Bartosz Turek, główny analityk Reinvestments. Zaledwie pół roku marże kredytów mieszkaniowych wystrzeliły, a potem niemal równie szybko zaczęły spadać. Niecałe 2,8%. Taka jest dziś przeciętna marża w przypadku faktycznie udzielanych nowych kredytów mieszkaniowych. To niemal tyle, co przed epidemią. Doszło więc do szybkiej normalizacji, a banki zapowiadają, że chcą utrzymać ten kurs. Na drodze do kredytu hipotecznego stają dziś wyższe niż przed epidemią wymagania banków dotyczące wkładu własnego. Tu także doszło do pewnej normalizacji. Są bowiem na rynku banki, które wymagają 10% wkładu własnego. Z zagranicy, Bruksela. Ministrowie finansów Unii Europejskiej uzgodnili wczoraj powołanie wspólnego organu, który będzie odpowiadał za walkę z praniem brudnych pieniędzy w całej wspólnocie. Nowa instytucja zajmie się nadzorem, a przyszłe rozwiązania prawne mają wyeliminować luki w prawie unijnym wynikające z rozbieżności we wdrażaniu europejskich przepisów w krajach Unii. Zagranica także, a dokładniej Stany Zjednoczone, pozostaną dziś w centrum uwagi inwestorów. Rynki finansowe z największą uwagą będą śledzić rozwój wydarzeń związanych z wyborami prezydenta USA, ale czekają także na decyzję amerykańskiego banku centralnego w sprawie stóp procentowych wraz z uzasadnieniem. Będzie ono nie mniej ważne. Fed ogłosi to po południu, a ekonomia powróci w informatorze ekonomicznym po godzinie 9. Zachęcamy Państwa do spacerowania, bo za oknami robi się naprawdę bardzo przyjemnie. Dużo słońca za oknami. Teraz w całej Polsce właściwie. Po południu trochę się zachmurzy na wschodzie, na zachodzie zostanie z nami słońce. No i nie będzie padać dzisiaj. Oprócz okolic Gdańska i Koszalina, tam wieczorem mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na termometrach teraz 7 stopni w Poznaniu, 8 w Łodzi, w Lublinie 6, w Białymstoku około 5. Biometr dzisiaj na szczęście korzystny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro Black Friday Week 30-lecia. Rabaty do 80% i do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Finał tygodnia pierwszego. Jeszcze tylko dzisiaj. Na przykład bezprzewodowy odkurzacz pionowy Dyson V11 Animal Plus za 2199. Taniej o 400 zł. Kupuj w sklepach Euro i na euro.com.pl. Myślisz o nowym aucie? W Seacie właśnie ruszyła wyprzedaż rocznika 2020. Poznaj ofertę modeli Seata z rabatami do 12 tysięcy złotych i 5-letnią gwarancją w standardzie. Nie czekaj i sprawdź dostępne auta na seat.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 25 minut do godziny 9. Łukasz Ciechański, dzień dobry. Łukasz Łukowska, dzień dobry. Mail od pana Artura. Panie Arturze, witamy serdecznie w naszej skrzynce pocztowej, czyli pora na trójkę @polskieradio.pl. Pan napisał: jako sposób na smutki i szarugi polecam żółte okulary. Sam jestem użytkownikiem okularów korekcyjnych z nakładkami. Pośród nich jest nakładka żółta. Świetna, od razu świat lepiej wygląda. Pozdrawiam, Artur. Tak jak różowe okulary to działa? No chyba tak, to bardzo fajny pomysł. Pora na trójkę @polskieradio.pl. Trójkę pisane słowem albo cyfrą. Century breakdown. I once was like Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze 19 minut i będzie godzina 9. Pan Józek napisał nam maila, w zasadzie z pozdrowieniami, ale dwa piękne zdjęcia złotej polskiej jesieni w tym mailu są i bardzo żałuję, że mimo, że pokazuję je do mikrofonu, to państwo nie mogą ich zobaczyć. Ja widzę to. Ale bardzo dziękujemy. Niestety nie wiem, gdzie to jest, a bardzo chętnie bym... Wiesz, gdzie to jest? No właśnie mówię, że nie wiem niestety, gdzie to jest. Bardzo chętnie bym się na to jezioro wybrała, które nam wysłał pan Józef. Pora na trójkę, małpa polskieradio.pl. Salon polityczny. Już za chwilę. Dziś gościem Beaty Michniewicz będzie poseł Konfederacji Krzysztof Bosak. Tymczasem my dziękujemy i uciekamy. Łukasz, Małgorzata. A słyszymy się już jutro. To był serial radiowy pod tytułem Pora na trójkę. Wystąpili Jacek Frenzel jako kierownik produkcji, Michał Migała jako magister oraz Małgorzata Łukowska i Łukasz Ciechański jako państwo prowadzący. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest poseł Krzysztof Bosak, wiceprzewodniczący Koła Konfederacji, wiceprezes Ruchu Narodowego. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Panie pośle, czy uważa pan, że Marsz Niepodległości powinien odbyć się pomimo szalejącej epidemii, mimo kolejnych ogłoszonych wczoraj restrykcyjnych zasad funkcjonowania w tym czasie? To jest decyzja organizatorów Marszu Niepodległości. Przypomnę, że organizuje go Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Wedle zapowiedzi, które dotarły do mnie w ostatnich dniach, jest zapowiedź, że Marsz Niepodległości będzie się odbywał. Będzie normalnie organizowany. Pan weźmie w nim udział? Jeżeli tylko będę mógł, jeżeli obowiązki rodzinne i zawodowe mi pozwolą, to tak. Prezydent Warszawy zwrócił się do wojewody o opinię w sprawie marszu. To na pewno będzie zgromadzenie powyżej 5 osób. Czyli jeśli się odbędzie, to pewnie odbędzie się jako spontaniczne zgromadzenie. No prawdopodobnie tak. Myślę, że wszyscy mogliśmy mieć wątpliwości. Natomiast kiedy widzieliśmy przez ostatnie tygodnie właściwie bezczynność policji wobec idących w dziesiątki tysięcy manifestacji lewicy, to trudno, żebyśmy oczekiwali, że polscy patrioci, katolicy czy konserwatyści, którzy też w dużej grupie zawsze 11 listopada pokazują się na polskich ulicach, zrezygnują ze swoich praw obywatelskich. Myślę, że stety czy niestety, to już zależy od naszego spojrzenia na to, na ile skuteczna jest polityka niegromadzenia się, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo epidemiczne. Natomiast stety czy niestety ta cała narracja o tym, żeby siedzieć w domu, po prostu całkowicie została skompromitowana. Po pierwsze przez masowe manifestacje, po drugie przez... Ja osobiście uważam, że policja powinna zachowywać się w jednolity sposób. Byłem uczestnikiem protestu branży fitness przeciwko obostrzeniom epidemicznym i zamykaniu ich biznesów. Tam było zaledwie kilkaset osób na Placu Bankowym i policja emitowała komunikaty wzywające do rozejścia, legitymowała ludzi, wystawiała mandaty. Kilka dni później zaczęły się duże protesty przeciwników wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Oni blokowali ulice, blokowali ruch przez wiele dni w całej Warszawie, w całym kraju. Policja nie wystawiała mandatów w analogiczny sposób, nie zatrzymywała tych osób, nie legitymowała ich, przynajmniej przez pierwsze dni. Nie rozumiem tej sytuacji, nie rozumiem tej równomierności. Od nas poseł Grzegorz Braun uczestniczył w manifestacji przeciwników obostrzeń epidemicznych. Niektórzy z nas byli wcześniej, jeszcze z miesiąc temu, na manifestacjach przedsiębiorców, które były wręcz spałowane przez policję. Nie rozumiem tej dysproporcji, nie rozumiem tej nierównomierności. Osobiście też uważam, że nie można praw obywatelskich uchylać rozporządzeniem. Nawet Brytyjczycy, którzy mieli wprowadzone twardy lockdown, nie zrezygnowali ze swoich praw, jeżeli chodzi o prawo do wyrażania opinii. Jedno to jest działanie różnych punktów. No to może dlatego policja nie reagowała. No więc właśnie, dlatego policja powstrzymywała się z reakcjami, jeśli chodzi o te masowe protesty. No właśnie nie. Policja w Polsce niestety w dużej mierze, i takie mamy warunki, kieruje się nie tyle prawem, literą prawa, zresztą to jaka jest litera prawa, już dawno przestało być jasne dla kogokolwiek, bo to prawo jest przez Sejm zmieniane praktycznie co tydzień w ostatnich miesiącach. Policja kieruje się rozkazami, które dostaje z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Taka jest praktyka. Jeżeli policja ma rozkaz, że ma być twarda, surowa, to taka jest. Jeżeli policja ma polecenie, że ma nie reagować, na przykład ma dopuścić sprejowanie kościołów albo rzucanie butelkami czy jakimiś innymi przedmiotami w tych, którzy stoją przed kościołami, to policja również może na to pozwolić. Funkcjonariusze naprawdę są przyzwyczajeni do wykonywania różnych rozkazów. Policja dostała rozkaz, żeby nie reagować w momencie, kiedy są kościoły dewastowane, kiedy są niszczone ich fasady? No moi znajomi byli w trakcie tych sytuacji, które miały miejsce przy historycznym kościele świętego Aleksandra. Zresztą byłem parafianinem w tej parafii przez 9 lat na Placu Trzech Krzyży w Warszawie i byli świadkami tego, więc to nie jest kwestia spekulacji, to jest kwestia po prostu świadectwa tego, że przy agresywnie zachowujących się osobach, naprawdę agresywnie, również pod Sejmem sytuację naprawdę agresywnego zachowania. Ja oglądałem sobie transmisję na profilu facebookowym Strajku Kobiet, manifestacji pod Sejmem, i w pewnym momencie ktoś, kto prowadził tą transmisję, odwrócił kamerę, dlatego że zorientował się, że pokazuje po prostu działalność, no, która już jest przestępstwem, a mianowicie atakowanie funkcjonariuszy, kopanie w tarcze, próbowanie wyrywania tarcz funkcjonariuszom. Podczas marszów niepodległości, protestów po aferze taśmowej w 2014 czy 15 roku przeciwko rządom Platformy Obywatelskiej, za samo oparcie rąk na tarczach policji było się skazywanym przed sądem, bo to już było przez sąd traktowane później jako po prostu agresja fizyczna przeciwko funkcjonariuszom wykonującym swoje obowiązki. A przed Sejmem w ostatnim tygodniu byliśmy świadkami... Bezradna. Nie, pani redaktor, nie jest bezradna. Policja cały czas dysponuje ogromną siłą i ogromne siły funkcjonariuszy są przy każdej okazji ściągane do Warszawy, także z ościennych województw. Policja dysponuje bardziej nowoczesnym sprzętem i liczną kadrą niż kiedykolwiek wcześniej. I przypomnijmy, że na czele struktur administracyjnych zarządzających działaniem sił właśnie resortów siłowych w naszym państwie stoi teraz lider obozu rządzącego, wicepremier Jarosław Kaczyński. W mojej ocenie więc jest to przemyślana polityka, która ma jakieś swoje cele. Prawdopodobnie chodzi o polaryzowanie polskiego społeczeństwa. Sądzę, że chodzi o polaryzowanie polskiego społeczeństwa. To jest stała strategia polityczna Jarosława Kaczyńskiego. Im jesteśmy bardziej spolaryzowani, tym łatwiej jest kontrolować nastroje polityczne i integrować pewną, dość znaczną część, nie całą, nie większościową, ale znaczną część polskiego społeczeństwa wokół obozu rządzącego. Dlatego ja, jeżeli mogę przy okazji tego wywiadu o coś apelować, to apeluję o to, żebyśmy niezależnie jakie mamy poglądy, nie dali się szczuć na siebie, nie dali się napuszczać na siebie i zawsze zachowali po prostu choć taką minimalną odrobinę dobrego nastroju, szacunku wzajemnego dla siebie, żebyśmy utrzymali jako społeczeństwo, niezależnie od poglądów i sympatii politycznych, zdolność do normalnej rozmowy i zdolność do normalnej współpracy we wszystkich zwykłych życiowych czy rodzinnych sytuacjach. No to rozmawiajmy dalej normalnie, panie. Bardzo mnie smucą takie informacje, że na przykład ludzie w rodzinach podobno dzielą się o politykę tak mocno, że przestają się ze sobą spotykać czy rozmawiać. Myślę, że nie dzielą. To już nic nowego. Panie to, pośle, to, że się trochę pospieramy, to nic złego. Natomiast chodzi o to, żeby się spierać w pewnych granicach, nie zrywać ze sobą kontaktów, nie kłócić się na amen. Panie pośle, Konfederacja zapowiada, nie wiem, organizację czy udział w protestach przeciwko zakazom na najbliższą sobotę. Te protesty są zapowiadane? Czy to prawda? Organizujemy, tak. Organizujemy taką manifestację. Inicjujemy organizację manifestacji Stop Lockdown na piątek na godzinę 19 pod siedzibą PiSu. A, na piątek. Tak. Kolejne zakazy wycelowane w handel i usługi to sposób na pokazanie społeczeństwu, że rząd coś robi i na przeniesienie odpowiedzialności za chaos w ochronie zdrowia. Tak pan napisał na Twitterze. Może pan ten swój wczorajszy tweet rozszerzyć i wyjaśnić, co autor miał na myśli? Ja nie do końca widzę związek pomiędzy zakazami a ochroną zdrowia. No więc w ochronie zdrowia mamy kryzys. Od kilku tygodni stało się jasne, że ochrona zdrowia częściowo, na szczęście wyłącznie w niektórych miejscach kraju, straciła zdolność do obsługi pacjentów na bieżąco. Mieliśmy świadectwa od funkcjonariuszy ratownictwa medycznego, od ratowników medycznych, mieliśmy zdjęcia kolejek, karetek pod szpitalami. Rząd zdecydował się przedstawić w Sejmie ustawę covidową, 1001, którą ja nazwałem ustawą o przejściu na ręczne zarządzanie w ochronie zdrowia, czyli że minister może decydować, że karetki mają jechać do innego województwa, że minister może odwołać w trybie natychmiastowym dyrektorów szpitali. Nie chodzi o to powiązanie zakazów. No i właśnie, i w tym momencie rząd popełniając przez ostatnie pół roku ogromne zaniedbania w przygotowaniu na jesienną falę zachorowań, której wszyscy się w zasadzie spodziewali, w tej chwili przenosi odpowiedzialność na społeczeństwo, zamykając różne branże. To jest sygnał dla społeczeństwa, że jak zamkniemy jakąś branżę, no to jest taka ofiara złożona na ołtarzu zdrowia publicznego, prawda? Musimy poświęcić branżę odzieżową. Listopad to najważniejszy miesiąc, bo się zaczyna zmiana pory roku dla branży odzieżowej. Wcześniej 3 miesiące zamknięta, teraz zamkniemy sklepy odzieżowe i w ten sposób będziemy zdrowsi. Albo na przykład zamkniemy branżę sportową. Ludzie, którzy mieli teraz się właśnie też troszeczkę odkuć, jeżeli chodzi o prowadzenie różnych siłowni, różnych obiektów sportowych, którzy często swoje oszczędności w to zainwestowali i którym nikt nie zrekompensuje utraconych korzyści. Ale zaraz, jeśli chodzi o te sklepy odzieżowe, to nie zostały zamknięte sklepy odzieżowe, tylko sklepy w galeriach. A zdaje się, że takie sklepy, które są przy ulicach, to są czynne. Także jakby pan... No to dobrze, no to to można kupić. Okej, więc sklepy w galeriach zostały zamknięte. No tak się składa, że akurat w Warszawie, w innych miastach być może ten handel jest mniej skoncentrowany i bardzo dobrze. Natomiast w Warszawie akurat większość sklepów odzieżowych już w tej chwili jest w galeriach handlowych. Tak to realnie wygląda. Natomiast mówię, to jest czubek góry lodowej, dlatego że... Panie pośle, panie redaktor, jeżeli jeszcze mogę tylko... się zakaże. Mamy mało czasu. Dobrze, to ja od razu dokończę to pytanie. Nie zamykając handlu, usług, różnych aktywności. Ja wczoraj widziałem dane, które cytował Związek Przedsiębiorców i Pracodawców z bardzo różnych Stanów Zjednoczonych, porównując śmiertelność koronawirusa w różnych stanach, które zastosowały różne strategie. Wniosek z tego jest taki, że nie ma żadnej reguły. Jeżeli porównamy dane z różnych państw europejskich, również trudno dopatrzyć się w tym wszystkim jakiejś reguły. Moim zdaniem przy utrzymaniu normalnego życia społecznego, bez takich środków, jak zastosowano w Indiach czy Chinach, gdzie po prostu aresztowano ludzi, którzy wychodzili z domu, albo w Indiach widzieliśmy zdjęcia, że goniono ich kijami z ulicy, że nie wolno było wyjść z domu. Bez zastosowania takich drastycznych metod, które powodują całkowite zamknięcie ludzi w domach i różnego rodzaju rodzaju tragedie. Życie społeczne funkcjonuje i tak w miarę normalnie. Przecież te przepisy o zmniejszeniu przepustowości komunikacji publicznej są fikcją, bo nikt nie ma podwójnego taboru, żeby w tej chwili zwiększyć przepustowość i kubaturę autobusów, tramwajów, metra i tak dalej. Dobrze, mamy bardzo mało czasu. Chciałam zapytać o inicjatywę prezydenta. Panie proszę. Panie redaktor, tylko dokończymy. Wprowadzamy społeczeństwo w świat pewnej fikcji. Minuty. Jasne, już kończę. Chodzi mi o to, że wirus i tak się rozprzestrzenia. Powinniśmy skupić się na minimalizowaniu strat gospodarczych i poprawieniu sytuacji w ochronie zdrowia, a nie na rewolucjonizowaniu działania całego społeczeństwa i całej gospodarki, bo nikt tego i tak nie jest zdolny obsłużyć. Generujemy tylko prezydencką, straty. Co z prezydencką inicjatywą w sprawie aborcji? Czy Konfederacja będzie mieć tu jakieś wspólne stanowisko i jakie jest pana stanowisko dziś? Nie ma tej inicjatywy, w tym sensie, że nie ma jej w porządku posiedzenia Sejmu. Co więcej, posiedzenie Sejmu zostało odwołane, a także na chwilę obecną żadna siła parlamentarna nie popiera tej inicjatywy. Wydaje mi się, że inicjatywy, które mają jakiś konflikt załagodzić czy zażegnać, powinny wynikać z rozmowy. Niestety obóz rządzący ma taki styl działania, że najpierw przedstawia jakiś projekt, a później go nazywa kompromisem. To nie jest żaden kompromis. Wedle mojej wiedzy nikt z nikim tego projektu nie konsultował z żadnymi siłami politycznymi. Nawet PiS nie jest zdecydowany, czy ten projekt poprze. My w Konfederacji po prostu spokojnie dajemy sobie czas na konsultacje ze specjalistami i czekamy, czy ten projekt w ogóle trafi pod obrady Sejmu. Spodziewam się, że tak jak z innymi projektami może zostać definitywnie po prostu wycofany, zanim w ogóle wejdzie pod jakieś obrady. I błyskawiczne pytanie o piątkę dla zwierząt. Nie będzie piątki dla zwierząt. Nie wiemy, jaka liczba będzie dla zwierząt, bo jest nowy projekt. To jest dla pana dobra wiadomość, czy nie? Bardzo dobrą wiadomością jest, że szkodliwy projekt, który miał likwidować branże eksportowe polskiej gospodarki, szczególnie w sektorze drobiu i sektorze wołowiny, ale także hodowli zwierząt futerkowych, upadł. Bardzo dobrze, że rząd poszedł po rozum do głowy, wycofał się przed protestami rolników. Niedobrze natomiast, że ministrem jest pan poseł Puda, który był osobą pilotującą ten projekt. Niedobrze, że minister Ardanowski został odwołany. Dobrze, musimy kończyć. Nowy projekt, to jest dla pana jakaś nadzieja? Niedobrze, że nowy projekt będzie przedstawiony jako poselski, czyli bez konsultacji. Dziękuję bardzo. Krzysztof Bosak, Konfederacja. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Kleo, mam takie pytanie. Gdzie jest najlepiej w Black Weeks? W Media Expert jest najlepiej. Wiedziałem. Barbara, zbieraj się i chodźmy tam wszyscy razem. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Tu na stronie albo w sklepie. W Media Expert jest najlepiej. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. W Lidlu stawiamy na bezpieczeństwo. Dlatego już teraz prawdziwy hit cenowy. Trójwarstwowe maseczki jednorazowe wyprodukowane w Polsce. W lidlowej super niskiej cenie. Tylko 49 groszy za sztukę przy zakupie 10 sztuk. Tak, tylko 49 groszy za sztukę. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię, że kupując promocyjne opakowanie Solevitum D3 otrzymasz gratisowe kapsułki. Ile? Tyle, ile stopni w 1/6 kąta prostego. Policz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3. Aflofarm.